prezent, doresc să întreb astăzi să prezint aceste trei volume dedicate la societatea și patriarhiei la acest ceas aniversar. Aceste trei volume, așa cum s-a mai spus, au apărut din inițiativa Fratericitului Părinte Patriarh Daniel, dar vreau să subliniez cu implicarea directă și permanentă a Fratericiei sale. Împreună ele numără peste 2500 de pagini, multe din ele ilustrate vocal și foarte reușit. Cel de trei volum se intitulează Autocefalia, Libertate și Demnitate. Conține studii de doctrină canonică și studii istorice privind formele de manifestare a autocefaliei în biserica noastră până în secolul al XIX-lea și studii dedicate celor două aniversări de astăzi. Multe dintre studii sunt diferite, însă Comitetul de Coordonare a socotit că multe dintre studiile care au fost publicate și cu alte ocazii aniversare merită să fie republicate în valoarea lor științifică. Volumul se încheie cu traducere moderne a 24 de documente, pentru prima oară reunite într-un singur volum, documentele privitoare, atât la evenimentul domnului Autocefaliei, cât și aprobarea bisericii noastre ca patriarhie. Cel de-al doilea volum și cel mai amplu se intitulează Autocefalie și responsabilitate, conține monografiile tuturor eparhiilor bisericii noastre, accentul prezent mai ales în perioada de la 1885 în pace, pentru că volumul dorește să relevieze cum a rodit binecuvântarea Autocefaliei și cea a patriarhiei în viața bisericii noastre. Cel de-al treilea volum se intitulează Autocefalie și Comuniune și volumul evidențiază comuniunea bisericii noastre cu celelalte biserici ortodoxe surori, începând în mod firesc cu Sfânta și Marea Biserica Constantinopolului, de asemenea, relațiile bisericii noastre cu alte biserici creștine, cu alte religii, în special cele monoteiste, cu organizațiile creștine internaționale și cu instituțiile europene. Iar în ultima parte a acestui volum este dedicată comunităților externe românești, din jurul graficilor și din diaspora românească. Comitetul de coordonare pentru volumul al treilea a fost prezentat de Casițiul Ciprian Cumpinean, Episcop Vicar Patriarhal și secretarul Sfântului Sinod. Fiind un moment aniversar și vorbind sub parcursul acesta de tipar nou, Comitetul de coordonare m-a însărcinat să recuperea dificultățile pe care le-am întâmpinat în relațiile cu unele centre, dar m-a tratat să mulțumesc în mod special pe vorba eparhii care au primit materiale de foarte bună calitate și mai ales la timp, și aceste eparhii sunt Arhiepiscopia Bucureștilor, Arhiepiscopia Iașilor, Arhiepiscopia Sibiului, Arhiepiscopia Dunării de Jos, Arhiepiscopia Germaniei și Arhiepiscopia celor două Americi. Mulțumim colaboratorilor, profesorilor care au elaborat studii și texte și mulțumim mai ales domnilor George Grigoriță, secretar la Cancelarea Sfântului Sinod și Dragoș Grădescu, secretar general al Editurilor Patriarhiei, care în ultimele săptămâni au lucrat zi și noapte ca aceste trei volume, greve la corpul și la figurat, să poată